pina korela se yo papa. Na butu makanisi se yo papa. Nobeli na ngaye, na zila ya minoe. Kanata kitokoe, nobeli koka mama. Yo yo yo boli mepesi na ikripe papi obo. Chéri yo yo pongi na kozwa wapi yo papi obo. Papi na korela se yongo papa. Na mutu makanisi se yongo papa. Mobali na ngaye, na zela ya minoe. Alata kitokoe, mobali boga mama. Apeti esilinga na baby kitoko nzambio. Masi abonele na ngaye mobali na ngaye mama. Kona yo ya mwasi na baby nzoto. Na komi kiwele wele, kiwele wele, kiwele wele. Nalinga kananga yuyu nanga. Papi na kolela se yo papa. Na mutu makanisi se yo papa. Mobali nanga ye, nangila ya minoe. Arata kitokoe, mobali moka mama. Ok, la tante, para pedir.